wafanikiwe, wapate maendeleo kama wewe ulivyofanikiwa. Watie moyo wengine ili wafanikiwe, wapate maendeleo kama wewe ulivyofanikiwa. Roho ya haitengie. Watie moyo wengine ili wafanikiwe, wapate maendeleo kama wewe ulivyofanikiwa. Darasani masomo unayaweza, tukiwa kwenye masomo mwenzangu unafanya vizuri, mwalimu amefundisha mwenzako sijaelewa. Tukiwa twajisomea na kuja karibu yako, nikikuomba msaada unajifanya unawaza, unajifanya haujui. Watie moyo wengine ili wafanikiwe, wapate maendeleo kama wewe ulivyofanikiwa. Tusaidiane. Watie moyo wengine ili wafanikiwe, wapate maendeleo kama wewe ulivyofanikiwa. Na wenzako wafanikiwe kama wewe ulivyofanikiwa. Wajenge nyumba nzuri kama wewe wapate vyuo wakasome kama wewe ulivyofanikiwa. Na pia wafunge ndoa kama wewe ulivyofanikiwa. Wapate kazi nzuri kama wewe ulivyofanikiwa. Waende Ulaya wakasome kama wewe ulivyofanikiwa. Wawe wafanya biashara kama wewe ulivyofanikiwa. Kama wewe, kama wewe, kama wewe ulivyofanikiwa. Wengine wawe wachungaji kama wewe wakachunge makanisa kama wewe ulivyofanikiwa. Tena wenzako wawe wabunge kama wewe ulivyofanikiwa. Ikiwezekana wawe mawaziri kama wewe ulivyofanikiwa. Washike nafasi zao